kortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w powietrzu są polskie i sojusznicze myśliwce. Mołdawianie dziś przed ważnym wyborem kierunku, bardziej na wschód czy na zachód. Polacy murem za siatką w walce o trzecie miejsce na świecie. Nasi zawodnicy zmierzą się z Czechami. Początek już za pół godziny. 9 osób zostało rannych w kolejnych powietrznych atakach Rosji na Ukrainę. W Kijowie uszkodzonych jest kilka domów i obiektów przemysłowych. Wybuchły pożary, fragmenty bezzałogowców spadły na ulice i samochody. Według obserwatorów był to jeden z największych ataków na Kijów od momentu rozpoczęcia przez Moskwę pełnoskalowej wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował na portalu X, że Rosja wysłała setki dronów i rakiet. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że poderwane zostały polskie i sojusznicze pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony i radary osiągnęły stan najwyższej gotowości. W Mołdawii dziś wybory do parlamentu. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności ostrzega, że zwycięstwo oponentów z prorosyjskich ugrupowań zagrozi wejściu kraju do Unii. W większości sondaży prowadzi rządząca od 4 lat Partia Działania i Solidarności, ale nie wiadomo, czy uda jej się uzyskać większość. Na drugim miejscu jest prorosyjski blok wyborczy. Film Ministranci Piotra Domalewskiego otrzymał Grand Prix Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Matylda Giegrzna i Idan Weiss odebrali nagrody za najlepsze role. Aktorka zagrała niewidzącą dziewczynę w filmie Światło Czuła w reżyserii Tadeusza Śliwy. Przygotowania trwały mniej więcej 2-3 miesiące, więc dla mnie dosyć sporo. No i Polski Związek Niewidomych mnie przygotowywał i nas bardzo wspierał. I najbardziej inspirujące były spotkania z osobami, które nie widzą i które pozwoliły nam zajrzeć do tego świata ich i żebym sobie ich podejrzała i jakoś zainspirowała się nimi. Idan Weiss zagrał główną rolę w filmie Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Jestem bardzo szczęśliwy, była taka scena ze śmiechem. Kręciliśmy ją jakieś 40 razy, a po 6 razie mój mózg trochę mnie oszukał. Żeby utrzymać się w tym stanie ciągłego śmiechu, śpiewałem mnóstwo piosenek z lat 80. i 90., aż doprowadziło mnie to do szaleństwa, ale tak naprawdę mieliśmy przy tym sporo zabawy. Agnieszka Holland za film Franz Kafka otrzymała Srebrne Lwy, operator Tomasz Naumiuk otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia, a Gabriela Polakowa wyróżnienie za najlepszą charakteryzację. Woda w niektórych częściach Będzina nie nadaje się do spożycia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków. Nie może być wykorzystywana do mycia owoców i warzyw. Nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Podstawione zostały beczkowozy. W Sosnowcu w dzielnicy Środula natomiast woda jest zdatna do spożycia po przygotowaniu. Pozostajemy na wodzie, tyle że dużo większej. Na Atlantyku trwa szczyt sezonu huraganów. Niedaleko Karaibów i południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych huragan Humberto osiągnął właśnie najwyższą, 5. kategorię. Jest potężny, ale to kolejny system burzowy w pobliżu. Jest przedmiotem bacznej obserwacji władz. Huragan Humberto w sobotę przybrał na sile i przekształcił się w potężny żywioł kategorii 5. To wyjątkowo szybkie wzmocnienie jak na system, który w piątek rano nadal był burzą tropikalną. Jednak to kolejna burza, znana obecnie jako depresja tropikalna numer 9, która w najbliższych godzinach prawdopodobnie przekształci się w huragan o imieniu Imelda, wzbudziła obawy w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Burza ta nawiedziła w ten weekend Bahamy i Kubę, jednak oba opisywane żywioły są blisko siebie, dlatego meteorolodzy mają trudności z dokładnym określeniem ich wpływu na pobliskie wybrzeża. W Stanach Zjednoczonych władze od Florydy po obie Karoliny Północną i Południową rozpoczęły przygotowania na wypadek sztormu i silnych wiatrów. W obu Karolinach ogłoszono stan wyjątkowy. Publiczne plaże zostaną zamknięte. Szczególnie niebezpieczne mają być powodzie błyskawiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na huragan Dariusz. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Już za niespełna pół godziny rozpocznie się mały finał Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach. Polacy zagrają o brąz z Czechami. Po nieudanym półfinale z reprezentacją Włoch, przegranym 0-3, trener Nikola Grbicz ma poważne zadanie. Musi podtrzymać na duchu swoich podopiecznych. Myślę, że są dużo lekcji, które możemy nauczyć się. Te lekcje będą po Mistrzu Świata, bo teraz musimy naprawdę robić wszystko, żeby się wrócili do siły moralnie i grać swoje najlepsze, żeby wygrali medal do Polski. Trzymamy kciuki. Broniący tytułu Włosi o złoto zagrają z Bułgarami, to o 12.30. Siatkarze jeszcze nie pewni trzeciego miejsca, ale brąz w kieszeni mają już żużlowcy Betardu Sparty Wrocław. Co prawda w rewanżowym meczu przegrali z Bayer Systemem GKM-em Grudziądz 44-46, ale do spotkania z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska ekipa ze stolicy Dolnego Śląska przystąpiła z zaliczką 32 punktów. Jeszcze przed spotkaniem Dariusz Śledź poinformował o rezygnacji z roli trenera Sparty. Pod jego wodzą Spartanie zdobyli 6 medali krajowego czempionatu. Złoty, 3 srebrne i 2 brązowe. Następcy Śledzia jeszcze nie ogłoszono. Dziś poznamy mistrza Polski. O 19.30 obrońca tytułu Orlen Oil Motor Lublin podejmie press grupę deweloperską Toruń. W hali na Stołecznym Bemowie odbyły się półfinały Super Pucharu Polski imienia Adama Wójcika. PGE Start Lublin wygrał z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 80-66. Legia Warszawa przegrała z Treflem Sopot 82-96. Mówi Jakub Szenk z Trefla. Zagraliśmy bardzo walecznie, zebraliśmy im dużo piłek, graliśmy z poświęceniem naprawdę w obronie, także z tego potem nam się trochę łatwych punktów pojawiało. Cieszy taka postawa, szczególnie po tym ostatnim sparingu. Miło widzieć, że dobrze zareagowaliśmy na taką dotkliwą porażkę z Dzikami i tutaj przyjechaliśmy i wygraliśmy, no, żeby nie mówić, mistrzem Polski. O trofeum imienia Adama Wójcika Start zagra z Treflem o 20. Ewa Pajor ochłonęła już po gali złotej piłki, na której odebrała prestiżową nagrodę dla najskuteczniejszej napastniczki Europy i znów strzela. Barcelona w derbowym starciu pokonała Espanyol 2-0, a wynik ustaliła właśnie Polka. To jej 5. bramka w tym sezonie. Barca oczywiście liderem. Dziś w Warszawie maraton warszawski. Proszę spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Sport w Trójce za godzinę. A zachmurzenie dziś umiarkowane, nieco więcej niż umiarkowane na północy i wschodzie, tam też może przelotnie padać, rano gdzieniegdzie mgła, na termometrach od 13 do 17 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 10 do 12, wiatr słaby, umiarkowany, ale czasem porywisty. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu Stanisław Ubieński, ornitologiczny głos w Państwa domach. Na początek chciałem poinformować, że 12 września w Warszawie odbyły się drugie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, podczas których miałem przyjemność zasiadać w jury. Impreza zgromadziła przynajmniej 2000 widzów. O jej przebiegu informowała m.in. Trójka. W zawodach wystartowało kilkanaście osób i mistrzem Polski został Marcel Mierzejewski, który w półfinale prezentował Głos Rudzika, a w finale zachwycił wszystkich arią Słowika Szarego. Kto nie był i nie widział, niech żałuje i rezerwuje termin na za rok w połowie września. Dzisiaj chciałbym nieco odejść od profesjonalnego tonu księstwa ptaków. Ogromna większość gości ma wykształcenie przyrodnicze. Tym razem dla odmiany porozmawiamy z humanistą, który na ptakach za bardzo się nie zna, ale zna się na historii. Będzie nim Maciej Łubieński. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo Maciej jest moim bratem. Historykiem, scenarzystą i współautorem wraz z profesorem belwederskim Piotrem Majewskim i profesorem uniwersyteckim Błażejem Brzostkiem podcastu HIP, czyli Historia i Przyszłość. O ptakach w historii porozmawiamy po krótkiej przerwie. Listen, baby, ain't no mountain high. No river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Zwycięstwo ptaków. Wracamy po krótkiej przerwie. Moim gościem jest, jak wspominałem, historyk Maciej Ubieński, mój brat. Dzień dobry, Maćku. Witam, Stanisławie. Starszy brat. Starszy brat. I stary brat, też taka prawda. I też trochę stary brat. Więc przechodzimy do naszej rozmowy o ptakach w historii. Ptaki w historii zaczynają się wcześniej, już w czasach... Prehistorii. Zaczynają się chyba te ptaki w prehistorii od malarstwa naskalnego, od tego, co zostawili nam nasi niepiśmienni przodkowie, którzy nie bardzo wiemy, jak się ze sobą porozumiewali, ale zostawili po sobie właśnie malowidła. Chyba pierwszym wyobrażeniem ptaka były sowy z jaskini Chauvetta we Francji, które były nasmarowane na takiej miękkiej glinie palcem i można zidentyfikować od biedy tego ptaka jako sowę uszatkę, chociaż na skałach bardziej by pasował pewnie puchacz, ale co my tam wiemy o warunkach 40 tysięcy lat temu, które panowały wokół tej jaskini. Potem były różne inne przedstawienia, na przykład alki olbrzymie, takie ptaki, które wymarły, zostały wybite przez człowieka w XIX wieku. Ich wyobrażenia znajdujemy w kolejnych jaskiniach w Hiszpanii, we Francji właśnie, zdaje się, że w Maroku, więc ptaki rzeczywiście są. Później przesuwamy się już powoli do czasów historycznych i cała masa ptaków w kulturze starożytnego Egiptu, wszystko to powiązane mniej lub bardziej z religią. Wiemy o tych bóstwach, które miały ptasie głowy, Horus z głową sokoła, Thot z głową ibisa, Geb, którego symbolem była gęś. No właśnie, i tutaj powoli dochodzimy już chyba do może bardziej kolebki cywilizacji europejskiej, chociaż gdzie ta kolebka jest, to ciężko powiedzieć, gdzie to wszystko zacząć. No ale... Ale Grecja. Ustaliliśmy sobie, że nie będziemy za bardzo wchodzić w kwestie mitów i religii, ale w tym antycznym świecie jednak ta religia bardzo się mocno przecina z historią i nie sposób trochę oddzielić mitu i wierzenia od historii historii. Jeśli pozwolisz, to ja przede wszystkim w ogóle dziękuję za zaproszenie. To też taka bratnia rozmowa, to jest też ciekawe doświadczenie. Chciałem tylko, jeśli pozwolisz, jedną rzecz wrzucić. A propos tego, co mówiłeś, co mi się wydało ciekawe, ten ptak, który w XIX wieku został wytrzebiony, mi się z kolei przypomina, bo to jest też jakaś opowieść o ptakach i ludziach, historia podboju Nowej Zelandii, znaczy właściwie nie tyle zasiedlenia Nowej Zelandii przez Maorysów, którzy jakby wytrzebili to olbrzymiego jakiegoś takiego, ty pewnie lepiej znasz historię, orło coś, co prawdopodobnie po prostu polowało na duże nieloty, które były na Nowej Zelandii. Jak się pojawili dwunożni, nielotni ludzie, to ten ptak rozpoczął z nimi wojnę, a oni z nim. No i to się skończyło tak jak dla wszystkich zwierząt. Ale że jakiś był gigantyczny, już nie pamiętam, jak się szacuje jego wielkość, ale myślę o tym z pewnym takim smutkiem, ale też z ulgą, że takie ptaki latają nad nami. Nie musimy się ich bać. Tak. No rzeczywiście wszędzie tam, gdzie pojawiał się człowiek, na ogół kończyło się to źle dla różnych ptaków, które nie znały takiego drapieżnika. Tak. I niekoniecznie nawet sprawcą byli ludzie, tylko różne stworzenia, które człowiek przywoził. Kot, szczur, świnie, mangusty. Tak. Także, które były przewożone, wydaje mi się, że one służyły na statkach do zjadania szczurów, to znaczy przy ich pomocy likwidowano szczury, więc cała masa nieszczęść. No dobrze, ale ta Grecja. Przepraszam, już XIX wiek, Nowa Zelandia, trochę daleko od kolebki, którą żeś tutaj przywołał. Zresztą pamiętam, jak ty byłeś w kolebce, ale... Ja chciałem... Ja nie pamiętam. Ty nie pamiętasz, ale ja chciałem tutaj opowiedzieć o jednej, że powiedzieć słów parę, nie opowiedzieć, bo może to nie da się po prostu opowiedzieć tego. O takiej komedii, którą napisał Arystofanes, ojciec komedii, zwany ojcem komedii, dramatopisarz z okresu wojny peloponeskiej, czyli to jest końcówka druga połowa V wieku przed naszą erą, kiedy Ateny toczą właśnie ową wojnę peloponeską ze Spartą. Jest to strasznie brutalna wojna, Ateny są zdziesiątkowane przez zarazy, no dzieją się różne tragiczne rzeczy i Arystofanes co roku pisze jakąś komedię, bo co roku festiwale teatralne w Atenach są i jedną z tych jego komedii, które zachowały się do naszych czasów, jedną z najsłynniejszych w ogóle jego komedii jest komedia pod tytułem Ptaki. Mhm. I jest to niezwykła opowieść o tym, że dwóch panów ucieka z Aten. Ci bohaterowie w ogóle są, tak jak często u Arystofanesa, ustawieni w takiej formie, którą znamy z Don Kiszota, że jeden jest taki mądrzejszy, arystokratyczny, drugi jest takim zdroworozsądkowym brutalem służącym. Zawsze jest taka relacja między bohaterami, jak właśnie Don Quixote i Sancho Panza, ale to nie jest istotne. Oni w każdym razie chcą znaleźć miejsce, gdzie nie ma wojny, no bo jak mówię, Ateny są w tej potwornej, wyniszczającej wojnie na granicy. Zresztą za 10 lat, komedia jest wystawiona w 414 roku, za 10 lat Ateny ostatecznie przegrają wojnę peloponeską, więc moment jest, można powiedzieć, dramatyczny. Wojna trwa od 15 lat. I oni po prostu chcą znaleźć miejsce, gdzie się da żyć w spokoju, bez trosk. No i spotykają Dudka, który właśnie w jakichś tam wierzeniach i legendach ateńskich jest zamienionym w ptaka dawnym królem jednego z miast i ten Dudek im jakby podpowiada taką myśl, żeby oni z ptakami się dogadali i oni budują miasto w chmurach. I to miasto w chmurach jest jeszcze nie dość, że załatwia dla dwóch bohaterów ten problem, że nie ma tam sądów ateńskich, nie ma wojny, to jeszcze jest wspaniały pomysł biznesowy. Otóż to miasto będzie między światem bogów, a światem ludzi i będzie zarabiać na tym pośrednictwie. I jest tam parę takich zabawnych scen, na przykład budowy muru, jak się buduje w ogóle mur w niebie, pomyślanych, bardzo pomysłowo opisanych, jak tam jedne ptaki robią zaprawę, inne. Znaczy jest to zupełnie jak nie wiem, czy słuchacze, pewnie część słuchaczy zna Studio Ghibli. Znaczy skojarzenie, ja mam wyłącznie z wyobraźnią Studia Ghibli i słynnych anime japońskich, co tam Arystofanes nawrzucał. No ale dla mnie najistotniejszy jest ten element polityczny, że ta demokracja jest w wielkim kryzysie, toczy się wojna, ta demokracja się za chwilę skończy, będą przewroty oligarchiczne i jeden z największych pisarzy, umysłów swojej epoki sięga po fantazję, ptasią fantazję polityczną, że jest miasto z ptakami, że ptacy niebiescy jakby są dla ludzi pewnym wzorem społecznego zachowania i działania. No, muszę powiedzieć, że jest to oczywiście dosyć odległe od wszelkich realiów ornitologicznych, bo ptaki nie tworzą żadnych struktur ponadgatunkowych, no ale chyba chodzi tutaj rzeczywiście, nie bardzo chodzi o ptaki, chodzi o tęsknotę za pokojem. Tak, i ważne, żeby nie w Atenach. O to chodzi, znaczy wszystko dobre, byle nie Ateny, tak. No Dudek rzeczywiście z ptakiem, który, no właśnie, tutaj do tych mitów znowu wracam wbrew naszemu założeniu, który się pojawia w różnych mitologiach i mitach i ja lubię takie mity związane z królem Salomonem. Jest kilka historii z Dudkiem i jedna z nich mówi o tym, że Dudek uratował kiedyś króla Salomona, bo na pustyni on się znalazł i było tam bardzo gorąco, jak to na pustyni. I dudki przyleciały i żeby go ochronić, rozpostarły nad nim swoje skrzydła, zacieniając. To jest rzeczywiście ciekawym pomysłem, bo dudki charakteryzują się poza tym, że mają czubek, o czym wszyscy wiemy, że mają bardzo szerokie, okrągłe skrzydła, które mogą dawać rzeczywiście dużo cienia. I te skrzydła też są czarno-białe, więc takie rzeczywiście może słonecznie dosyć korzystne do osłaniania. To, co jest ciekawego, to ja chciałem powiedzieć, że jeszcze Arystofanes ewidentnie ma dużą wiedzę ornitologiczną, znaczy nie tyle on, ile to pokazuje, że ludzie tamtej epoki mieli taką wiedzę, bo jest tam na przykład taki opis, że jeżeli się pojawi szarańcza, to ptaki sobie z tą szarańczą poradzą, czyli że jest świadomość, że ptaki są w walce z owadami naszymi sojusznikami, czego nie rozumiał towarzysz Mao, kiedy wydał wojnę wróblom czy mazurkom raczej. Czy mazurkom, tak. I doprowadził przecież do klęski głodu w Chinach w związku z tym. No właśnie, także możemy się uczyć od przeszłości również, jak wiadomo. Księstwo ptaków. Księstwo ptaków. Wracamy po krótkiej przerwie. Moim gościem jest Maciej Ubieński, historyk, a także mój brat. Rozmawiamy dzisiaj o ptakach w historii. Byliśmy w starożytnej Grecji i rozmawialiśmy o ptakach Arystofanesa, a teraz czas chronologicznie na Rzym. Przechodzimy do Rzymu. Jakie tam płynnie ptaki w tym Rzymie? Z ptakami jest wspaniała historia związana, bo dwa słowa, które są bardzo w naszym języku jakby dobrze osadzone, czyli auspicja, czyli coś robimy pod auspicjami, albo na przykład, że coś inaugurujemy, są związane właśnie z ptakami, a konkretnie z augura, znaczy ze światem ptaków. Rzymianie mieli sztukę, rozwiniętą sztukę wieszczenia z lotu ptaków, czym zajmowało się, interpretacją czego zajmowało się kolegium augurów. To była instytucja, która trwała 800 lat, no bo jej początki sięgają mitycznych początków Rzymu, a gdzieś w IV wieku naszej ery ostatecznie ci augurowie odeszli zmieceni przez jakby chrześcijaństwo. No właśnie auspicje, no to jest od avis i spectare, czyli patrzenie na ptaki, a augurie to są też od avis, czyli ptaki. Więc mamy te auspicje i augurie. I jest takie słynne zdanie w historii Liviusza, które mówi tak. Któż nie wie, że przy auspicjach założono to miasto? Przy auspicjach robi się wszystko w czasie wojny i pokoju w domu i na polu. Jeżeli ktokolwiek się interesuje tematem ptaków w starożytnym Rzymie, no to zawsze się to zdanie pojawi, ale to jest ciekawe, bo to zdanie nie pojawia się bez kontekstu, ono się pojawia w mowie Apiusza Klaudiusza, jednego z przedstawicieli wielkiego rodu Klaudiuszy, z czasów, kiedy trwało napięcie między patrycjuszami i plebejuszami i Apiusz Klaudiusz jako patrycjusz nie zgadza się na to, żeby plebejusze mieli dostęp do urzędów dotąd zarezerwowanych dla patrycjuszy. Wśród nich augurów. I z tymi wróżbami rzymskimi jeszcze jest ciekawe, właśnie przypomnę to zdanie, że nic przy auspicjach założono to miasto, to jest nawiązanie do mitu o Remulusie i Remusie, którzy właśnie dzielą się obszarami swoimi, właśnie obserwując lot ptaków, ale teraz właśnie o wojnie chciałem dwa słowa powiedzieć, więc była taka praktyka, która się nazywała właśnie auspicio ex tripudis, która polegała na tym, że z armią podróżował człowiek, który miał w klatce zamknięte kurczaki. I on wypuszczał te kurczaki, które na podstawie tego, jak dziobały, było to interpretowane jako dobra wróżba bądź wróżba zła. I teraz autorzy rzymscy, w zależności od swoich poglądów i okoliczności, opowiadają albo historię o tym, jak ktoś zignorował, opowiadają historię o tym, że jeżeli ktoś zignoruje znaki, to traci życie. Na przykład jest historia Publiusza Klaudiusza, jednego z konsulów w czasie wojny punickiej, który jak ptaki nie chciały dziobać tak jak tego nakazuje sztuka, wyrzucił je do wody. Powiedział, że niech się chociaż napiją. No i nastąpiła wielka klęska armii rzymskiej. Ale jest bardzo ciekawa, niejednoznaczna historia Papiriusza Cursora, Luciusza Papiriusza Cursora, który toczył walkę z Samnitami. No to jedni z rywali Rzymu w tej wczesno-republikańskiej historii. I tam jest taka opowieść, że wszyscy strasznie pragnęli tej wojny. Strasznie chcieli iść do boju. No i człowiek, który właśnie odpowiadał, wypuszczał te kurczaki z klatek, one wcale nie chciały tak żreć, ale ponieważ wszyscy chcieli tej wojny, to on powiedział, że one powiedziały, że żeby się bić. No i, konsul, kiedy jakby ta sprawa, ktoś tam jakoś się zorientował, że coś tu nie gra, doniesiono o tym konsulowi i konsul postawił tego faceta od tych klatek kurzych w pierwszym rzędzie i ten natychmiast zginął. Czyli bogowie ukarali go za kłamstwo, ale Rzymianie wygrali. Znaczy, aha, wróżba może była zła, ale Rzymianie wygrali. Sprawdziłem sobie, co wpływa na apetyt drobiu, żeby powiedzieć trochę więcej, niż może wiedzieli augurowie. Na apetyt drobiu wpływają oczywiście choroby i drobnoustroje. Warunki środowiskowe. Na pewno nie sprzyja apetytowi to, że jest zbyt ciepło albo jest zbyt dużo ptaków w jednym miejscu. Też słaba wentylacja podobno ma wpływ negatywny i przebywanie w zaciemnieniu, więc one musiały mieć dobre warunki, bo wydaje mi się, że jest bardzo duża możliwość manipulacji apetytem kurczaków. Oczywiście, no w ogóle wyobraź sobie skalę manipulacji przy interpretowaniu lotu ptaków. Tak. Znaczy, co może, bo na przykład jest kruk, tak? Jest historia, że jak kruk zakracze, to coś jest źle, ale wspomniany tu przeze mnie Luciusz Papiriusz Cursor, właśnie kiedy usłyszał, jakże kruk zakrakał, powiedział, o, to jest dobra wróżba. Więc, no tak, tak, duża władza augurów. Duża władza augurów. Właśnie, nie zapominajmy o tym, Cyceron był jednym z augurów też w pewnym momencie swojej kariery, także nie byle, nie byle jaka szarża. Przypomniało mi się też, że czytałem o tym, że też byli augurowie za czasów Aleksandra Wielkiego. I była taka historia, znaczy nie nazywali się augurami, ale też jacyś ludzie, którzy też interpretowali te znaki dawane przez przyrodę. I była jakaś historia o tym, jak oni oblegali Halikarnas, że wleciała jaskółka do namiotu Aleksandra i bardzo szczebiotała. I on jeszcze chciał spać, a ona szczebiotała i szczebiotała. I w końcu, jak się podniósł, no to ona jakoś dała mu spokój i interpretował to ówczesny właśnie jakiś głównodowodzący wieszczów, Aristander on się zwał. Stelmessos. Znana postać w świecie wieszczy. Wówczas znana postać. I on powiedział, że to jest znak, że on zostanie zdradzony przez kogoś, że taka tutaj... Nie była to jaskółka wiosny, tylko jaskółka jesieni. Ona też miała chyba go obudzić właśnie, żeby mu dać do zrozumienia, że coś się złego wokół niego dzieje. No dobrze, czyli znowu te interpretacje lotu ptaków, które... No nie są łatwe, jak się domyślamy. Ale ciekawe, że całe Imperium Rzymskie jest uzależnione w zasadzie od tego, powiedzmy, kaprysu przyrody. No można w jakimś sensie powiedzieć, że ptaki rządzą Rzymem. Bo przypomnę znowu te zdanie Liviusza, że wszystko, co się dzieje i rzeczywiście, no przecież przed posiedzeniami Senatu są najpierw robione wróżby, przed bitwami są robione wróżby, przed zaprzysiężeniem, powołaniem urzędników. To jest straszliwie, że tak powiem, to co, na co zwróciłeś uwagę, no pole do manipulacji jest gigantyczne i zdarzają się przypadki, że na przykład są konsulowie, którzy są obrani, ale augurowie mówią, nie, tutaj były złe znaki, no i konsulowie są odwołani, więc jakby potężna władza, a w sumie niewiele wiemy, bo były takie traktaty o augurach, one wszystkie zaginęły, to co wiemy, to wiemy z jakichś przytoczeń, przypisów. Wspomniany przeze mnie Cyceron tam trochę to opisuje filozoficznie, ale to no to jest bardzo ciekawe moim zdaniem zagadnienie. Jest też w tej historii antycznej moim zdaniem ciekawa historia, która nas być może poprowadzi dalej w naszej rozmowie. Jest po raz pierwszy, z mojej perspektywy po raz pierwszy taka zanotowana historia o gołębiach pocztowych. Aha. Kiedy w trakcie wojny domowej, już nie pamiętam, Cezar kogoś oblega chyba, czy ktoś oblega, nie no, chyba czy Cezar kogoś oblega. Cezara. A może to jest, nie, Marek Antoniusz już po śmierci Cezara, oblega jednego ze swoich wrogów i tamten wysyła właśnie listy przywiązane do ptasich łapek. Pazurków. Łapek. Jeszcze się cofnę do tego lotu ptaków, że tutaj może warto zaznaczyć, dlaczego te ptaki tak różnie latają. Chyba najczęściej zwracamy uwagę na jaskółki, prawda? Na to, że nisko latają i to jest wróżba deszczu. Tak. Rzeczywiście tak jest. Po prostu zwykle przed deszczem temperatura spada trochę, obniża się ciśnienie i owady po prostu schodzą niżej, więc nie tyle jaskółki wieszczą deszcz, co owady wieszczą deszcz, a w następstwie tego jaskółki, które dużo łatwiej jest obserwować. Chciałem też powiedzieć, że a propos tych ptaków, czy siedzących, czy lecących, zabobon zupełnie współczesny wciąż mówi o tym, że jak się widzi bociany na gnieździe, pierwszy bocian wiosenny na gnieździe, to jest zły znak. Natomiast bocian lecący już jest dobrym znakiem, więc lepiej zobaczyć na wiosnę bociana lecącego. Księstwo ptaków. Trójka. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Wracamy po krótkiej przerwie. Audycja Księstwo Ptaków. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Ubieński, historyk. Rozmawialiśmy o ptakach w antyku, o Arystofanesie, o augurach i wieszczeniu z lotu ptaków, a także z apetytu kurczaków. Zapowiedziałeś chwilę przed przerwą gołębie, że gołębie pojawiają się już w Rzymie, gołębie pocztowe przenoszące informacje. No właśnie, co to za historia z tymi gołębiami? Ja mogę powiedzieć jeszcze, zanim oddam ci głos, że znalazłem informację w jakimś bardzo starym numerze chyba New Yorkera, takim zarchiwizowanym, że już Persowie używali tych gołębi i że Cyrus gdzieś tam wysyłał właśnie gołębie w najdalsze zakątki swojego imperium. Więc na pewno stamtąd te gołębie poczty przychodzą. Tak, i one zresztą jest taka opinia, że na przykład podczas krucjat krzyżowcy zostali zaskoczeni przez właśnie gołębie, które sobie wysyłali muzułmanie. Saladyn na przykład porozumiewał się z oblężoną Akrą przez właśnie przy pomocy gołębi, a wcześniejsze takie sieci gołębie, no to Fatymidzi chyba, czy teraz nie mylę ich z Abbasydami, nie jestem pewien, w Egipcie mieli. I tam jest taka historia na przykład, że, tylko to jest oczywiście dużo później, to już mówimy o wczesnym średniowieczu, że jakiś tam kalif Nie dość, że te gołębie były informacyjną siecią, to jeszcze był to rodzaj takiego, zaraz to słowo się musi pojawić, no były to po prostu drony dostawcze, że zamówił sobie jakieś, ulubił jakieś poziomki gdzieś z Libanu i mu te gołębie po prostu dostarczyły. Bardzo niedużo poziomek jeden gołąb musiał przenieść. Ale zależy, ile tych gołębi, poleciało. Cała chmara gołębi to już całkiem dużo poziomek. No właśnie, bo znamy świetną historię, trochę o dronach, trochę o Ukrainie niestety, o pradronach. Ja mam tu fragment, który pochodzi z powieści lat minionych, który pozwoli, że przeczytam. Postaram się to zrobić szybko, bo jest dosyć długi. Jest to historia o tym, jak księżna Olga, żona Igora, którego imię brzmiało Ingvar, bo był Skandynawem. Ona jest też Helgą z drugiej strony. Oblegała Gród i Skorosteń, który się znajduje w centralnej Ukrainie. I historia jest taka, że ona się mściła, bo drewlanie zabili jej męża właśnie. No i mściła się na wiele sposobów. I ostateczna historia o tej zemście właśnie wiąże się z ptakami. I tak, ona przyjmuje tych posłów drewlańskich i oni mówią tak, radzi byśmy płacić dań, lecz chcesz pomścić męża swojego, bo oni już wiedzą po jej poprzednich czynach, że ona jednak się mści cały czas i nie odpuszcza. Rzekła zaś do nich Olga, że niby jam pomściła już krzywdę męża swojego, gdyście przychodzili do Kijowa po raz pierwszy i wtóry, a trzeci raz, gdy wyprawiałam tryznę mężowi swojemu, więcej już się nie chcę mścić, jeno wziąć małą dań, pogodziwszy się z wami, pójdę nazad. Rzekli zaś drewlanie, czego chcesz od nas, chętnie damy miodem i skórą. Ona zaś rzekła im, teraz nie macie miodu ani skór, lecz o mało was proszę, dajcie mi od dworu po 3 gołębie i po 3 wróble. Nie chcę ja bowiem ciężkiej dani nakładać, jak mój mąż, dlatego proszę was mało. Wyście zubożeli w oblężeniu, dlatego was proszę mało. Co tam się wydarzyło? No właśnie, podpaliła później owe ptaki, które wróciły do domów i spaliły miasto. Dodajmy jeszcze, że to jest święta Olga. Święta Olga, tak. Ilość, ona jest jak postać z Tarantino. Znaczy to, co ona tam wyprawia ze swoimi rozmaitymi wrogami, naprawdę to się przyjemnie czyta. Ale to jest w ogóle jakaś dziwna fantazja północna, rzekłbym, bo prawie taką samą historię opowiada wielki islandzki historyk Snorri Sturluson o Haraldzie Sigurdssonie, zwanym Haraldem Hardradą, bo to jest bohater, ci, którzy z Państwa widzieli ostatni sezon Wikingów, to jest główny bohater tej historii, więc Harald Hardrada wikingował, jak to się mówiło, chociaż to nie w tym sensie, no, był żołnierzem najemnym w Bizancjum, tak jak wielu wikingów. I jako tam dowódca, przynajmniej tak Sturluson go opisuje, którego w ogóle bardzo, bardzo lubi. Jedno z miast właśnie zdobył w ten sposób, że poprosił o ptaki, ptaki podpalił, ptaki wróciły i spaliły to jakieś sycylijskie, niewymienione z nazwy miejsce. Więc to historycy starożytności czy wczesnego średniowiecza nazywają takie sytuacje, że to są toposy. Znaczy, że to nie są opisy prawdziwych zdarzeń, tylko jakieś po prostu literackie tropy, które są powtarzalne, przepisywane, no bo to jest modne. Taki obraz. No, też mi się raczej to wydaje mało możliwe, mówiąc, znaczy nie sądzę, żeby to była prawda, ale obraz jest dosyć efektowny, trzeba przyznać. Efektowny i trzeba też przyznać, że opiera się na wiedzy ornitologicznej pewnej, bo tutaj Olga wykorzystała zjawisko tak zwanego homingu, to znaczy, że gołębie zawsze wracają do swojego gołębnika i do swojego miejsca, które uważają za gniazdo i miejsce, gdzie jest reszta ich rodziny i pobratymcy. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo długo nie było wiadomo, jak to się dzieje. Wiadomo było, że one wracają i były różne interpretacje. Wiadomo, że ptaki wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, co pozwala im się orientować w przestrzeni. Mają też dobry wzrok i dobrą pamięć, gołębie w ogóle w szczególności, więc na pewno zapamiętują jakieś charakterystyczne punkty, ale taki chyba najbardziej ciekawy trop jest taki, że one mają węch świetny i że one tworzą zapachową mapę okolicy. Były różne, no dosyć okrutne eksperymenty na ptakach, które po prostu prowadziły do tego, że odcinano im te nerwy, które odpowiadają za węch. Tak. I wtedy te ptaki się już po prostu tak dobrze nie orientowały w przestrzeni. A wróble, które są w historii Olgi i Skorostenia, no to też są ptaki, które są bardzo osiadłe, które się nie oddalają daleko od miejsca, w którym się wykluły. Mhm. I wróble po prostu zawsze trzymają się swojej okolicy, podróżują no, kilometr, dwa od domu, ale raczej nigdy dalej, więc było jasne, że one wrócą pod te strzechy, gdzie miały gniazda. No to strasznie to brzmi, trzeba powiedzieć. No ale w ogóle takim gołębie pojawiają się na przykład w wojnie hiszpańsko, powiemy holenderskiej w XVI wieku, kiedy jakby Niderlandy się wyswobadzają z hiszpańskiej zależności, że tam są dwa przypadki, że właśnie Holendrzy sobie wysyłają te gołębie. Później też znowu historia holenderska, kiedy się Belgia z kolei od Holandii odłącza, kiedy u nas powstanie listopadowe się wykrwawia, też w Antwerpii zamknięci holenderscy żołnierze też porozumiewają się przy pomocy gołębi. Takich historii jest pełno. Taki złoty czas chyba ptaków i na wojnie gołębi. To jest pierwsza i druga wojna światowa. Ja już gdzieś sobie nawet, wiesz, wynotowałem, ile tych... Te liczby są szokujące. Tak. Tysięcy... To jest... Ja mam te liczby. Jest bardzo ciekawa książka francuskiego autora Erika Barataja, Zwierzęta w okopach, która przedstawia taką perspektywę humanistyczną na te ptaki i w czasie wojny i w ogóle zwierzęta, które współuczestniczyły w tych wszystkich walkach. No i gołębie są ważną tego częścią. To były dziesiątki tysięcy ptaków. Niemcy w 1917 roku mieli 44 tysiące gołębi pocztowych, które używali do komunikacji. Francuzi mieli 30 tysięcy. I to jest też ciekawe, że do jeszcze 80 lat temu większość armii świata miała gołębie. Dzisiaj to tylko mają Francuzi i Urugwaj, ale to są oczywiście takie, że tak powiem, dla celów, nazwijmy to, defiladowych, nie pełnią swoich militarnych funkcji. Tak, ale są te historie tych gołębi, które tam dostawały ordery. Taki najsłynniejszy się nazywał chyba Vaillant, czyli odważny, bohaterski. Pod Verdun nawdychał się niestety gazów i później został, to jest też taka nagroda dla ptaka, który poległ, że zostaje wypchany i stoi... Tak, w muzeum. Stoi w muzeum, tak. No to jest, tak, i był szczególny order przyznawany w czasie II wojny światowej, ale też przyznawany wstecznie dla tych gołębi z I wojny światowej, medal Dickina, opatrzony wzruszającym dopiskiem We also serve, czyli my też służymy. No ale to znowu ludzka perspektywa. Te zwierzęta nie ładowałyby się w tą sytuację, gdyby mogły wybierać, tylko zostały do tego zmuszone przez Był człowieka. Był taki rysunkowy film, nie pamiętam już teraz tytułu, który pokazuje II wojnę światową właśnie przez ptaki. Tam właśnie są takie straszne orły niemieckie i jakieś tam angielskie wróble, które próbują z nimi nawiązać walkę. No dobrze, niestety nieuchronnie nasza audycja bardzo szybko zmierza do końca. Szybko się wykluła i teraz już... I teraz już musi lądować. Musi się wypchać. Więc bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zawsze do usług, to jest braterski przecież obowiązek wspierać brata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Księstwo ptaków. Tradycyjnie namawiam do słuchania naszych poprzednich audycji. Nagrania można znaleźć na stronie Trójki i na popularnych serwisach podcastowych. Na zakończenie garść ogłoszeń. 1 października mamy Światowy Dzień Ptaków, dzień później Europejskie Dni Ptaków i z tej okazji w najbliższy weekend, 3-5 października, odbywa się w całym kraju akcja wycieczkowa pod egidą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Każdy może zgłosić wycieczkę po najbliższej okolicy czy dalszej okolicy. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.otop.org.pl. Tam znajdą też Państwo listę wycieczek. Będzie to na pewno okazja do poznania innych miłośników przyrody z najbliższej okolicy. Trójka też spaceruje 4 października w sobotę o godzinie 9. Zapraszam na spacer, który poprowadzę ja w Ogrodzie Trójki. Proszę słuchać audycji w ciągu tygodnia. Będziemy tam rozdawać wejściówki na ten spacer. Ptakiem Europejskich Dni Ptaków będzie w tegorocznej edycji zimorodek. Zimorodek to ptak etymologicznie związany z zimą, pewnie dlatego, że jego szmaragdowe upierzenie w tradycyjnym, zimowym, zaśnieżonym krajobrazie musiało się bardzo rzucać w oczy. Podobna intuicja jest zawarta w niemieckiej nazwie gatunkowej Eisvogel. Widzimy go najczęściej spłoszonego, kiedy szybkim, prostym jak strzała lotem przecina koryto rzeki czy stawu. Wydaje przy tym charakterystyczny odgłos, przenikliwy gwizd, którego teraz posłuchajmy i zapamiętajmy, bo częściej zimorodka się słyszy niż widzi. Dziękuję za uwagę, Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. To promocja. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację, stolicę mojego świata, mojej domowiny. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje są ze Śląska. A dopiero Erwin pokazał mi, że sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.